kulaklayıp çok çok öperdi. Okşardı başımı üzüldüğümde, etrafımda pervane gibi dönerdi. Etrafımda pervane gibi dönerdi. Anneciğim, anneciğim, babamı ben çok özledim. Var mı yok yor onun o hasreti. Bu yüzünü artık göremez miyim? Var mı yok yor onun o hasreti. Nur yüzünü artık göremez Üzülme güzel yavrum, ben cennetteyim. Peygamber Efendimizin yanında sizleri hasretle bekliyorum yavrum. Evladım, unutma, sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Cenneti kazanıp içinde hep beraber yaşamak için sana söyleyeceklerimi iyice dinle kızım. Bizi yaradan Rabbimizi, Peygamberimizi ve Müslüman kardeşlerimizi çok sev. Çünkü onlar da seni çok seviyorlar yavrum. Evladım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i çok çok oku ve onu anlamaya çalış. Namazlarını güzelce kıl. Büyüklerine hürmet ve saygıda sakın kusur etme kızım. Güzel ahlak ve haya sahibi ol. Başörtünü edeple muhafaza et. Sakın şeytan ve dostlarına uyma yavrum. Çünkü onlar insanları ateşe götürür. Sevgili kızım, sana hem annelik hem de babalık yapan annene çokça yardımcı ol. Zira cennet anaların ayakları altındadır. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılma kızım. Bize ve bütün Müslümanlara bol bol dua etmeyi ihmal etme yavrum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.